Աստված ինչ ստեղծել է, տեղն էլ հետն է ստեղծել։ Կարող ես ազատ ձեռքերով, այսինքն անզեն մեղվապետակի վրա գնալ, ինչքան մեղու կա կթափի վրա։ Գիտես ինչու? Ոչ թե չեն սիրում քեզ, այլ շատ պարզ մի պատճառով, որովհետև մեղվապետակը մեղուների ապրելու տեղն է, և դու քո կրտած խելքով համարձակվել ես անցնել սահմանը։ Նույնը մրջունները, նույնը արյուզները, գայլերը, ում խելք մի քիչ կտրում է, իր տեղի համար կռիվ է տալիս, կռիվ չտվեց, աշխարից դուրս կհանեն։ Եվ մենք ուզենք, չուզենք, անընդհատ կռիվ պիտի տանք, հա, կռիվ պիտի տանք, գոնե եղածը պահելու համար։ Վարդանը ընկերոջը երբեք նման վիճակում չի տեսել։ Նա ընդհանրապես հազվադեպ էր խոսում, հարցեր տայիր, առանց հաճույքի կպատասխաներ, հարցեր չտայիր, ամիսներով բերանը չեր բացի, ֆրոնտում էր այդպես, տաննել, գյուղամիջում էր։ Եվ Վարդանը համարյա չէր հասկանում, ինչ էր կատարվում իր 50 տարվա ընկերոջ հետ։ Մարդն աչքի առաջ ընդամենը մի քանի օրում փոխվել, դարձել է անճանաչելի և ազգային գաղափարախոսությունից է խոսում, աստվածաշունչ է մեկնաբանում։ Լսում ես, Վարդան տղա, ես էս անասունին, եթե գործնից մնար, առանց դատ ու դատաստանի կգյուլեի, ոչ թե նրա համար, որ համարձակվել է գալ մեր տեղի վրա, չէ, չէ, դա էլի կարելի է ներել, կգյուլեի, որևէտև շատ կին ու երեխա է սպանել, շատ է ավերել, քանդել, որևհետև եթե չգյուլենք, վաղն ավելի շատ է սպանելու, ավելի կատաղած է գալու մեզ վրա, որևհետև եթե ուզում ես ճիշտ իմանալ, Աստված էլ է դա ցանկանում։ Բայց այս աշխարում Վարդան տղա ամեն ինչ չէ, որ մեր ուզածով է, դրա համար էլ այսպես նստած գիրի գլխին խրատ ենք կարդում, իբր դաստիարակում ենք, ուզում ենք մարդ դարձնել, պահ, գիշերը քունը չի տանելու, խիղճը տանջելու է, ինքն իրեն պատե զարկելու, ես դրա տիրոջ մերը։ Ով ինչ ուզում է ասի, ես չեմ ընդունում։ Երբ ասում են զինվորը մեղավոր չէ, ժողովուրդը մեղավոր չէ, և մեղավորը միայն ու միայն իշխանությունն է, սուտ է, այդպիսի բան չի լինում, Վարդան տղա, օրինակ այս զինվորի մեջ ժողովուրդ էլ կա, իշխանություն էլ, 1000 կակպսոր էլ, հետո էլ զինվորի դաժանությունը երբեք իշխանությունից չէ, ժողովրդից է, ուզում եմ ասել, մեր ես գերին այդ ժողովուրդ ասացի մի մասնիկն է, այդ նույն ժողովուրդ կոչվածի 100 տարի առաջ ունեցած զինվորի կրկնակը, շարունակությունը և դժբախտաբար ոչ ավարտը, բնականաբար այդ ժողովրդի զինվորից այլ բան սպասել գործանարար միամտություն է, Վարդան տղա, գործանարար, դրանք բոլորն էլ կնոջ երեխայի վրա կրակող են բոլորը առանց բացառության։ Կապիտան, դու քեզ հանցագործ համարում ես, պատերազմի ժամանակ մարդ սպանելը հանցագործություն չէ, պարոն փոխգնդապետ, զինված մարդ սպանելը չէ հանցագործություն, կապիտան, պատերազմի ժամանակ թվում է բոլորն էլ զինված են, միայն վախկոտներին է այդպես թվում, կապիտան, ես վախկոտ չեմ, իսկ ինչու ամբողջ գյուղից միայն մեկին փոխգնդապետը չկարողացավ շարունակել, ինչ գյուղ, գոնե երեխաներին խղճայիք, կինը փաթաթվել էր ջերմակ սավանով և կաղկանձում էր, անբնական, ասես մեղավոր, հետո կրծքի մասից սավանը սկսեց կարմրել, իր սեփական գլուխը իր ոտքերի տակ էր, գորգի հազարերանք ծաղիկների նախշերի տարերի մեջ, հետո էլ երբ շունը սկսեց քաշել գորգը, այդ գլուխը գլոր գնաց դեմ առավ հոր ոտքերին։ Գոնե վերջին պահին չես կարող ծակել քո ճակատը։ Երկնայինը ինձ կմեղադրի դրա համար։ Ծերունին հենց գողամիջում էլ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեց, որ ինքն իրեն գաղափարական ճակատի ցանում է։ Ավելի կոնկրետ, չի ուզում գերու հետ որևէ գործ ունենալ։ Առաջին այն պատճառով, որ գելի գլխին քարոզ կարդալը 20-րդ դարում առնվազն հիմարություն է, երկրորդ, որ ինքը կարող է ավելի կարևոր գործեր կատարել, եւ երրորդ, գործի նման շարունակությունն ու ընթացքը հղի է վտանգավոր հետևանքներով հենց գերու համար։ Գյուղամիջում իհարկե ուշադիր լսեցին բոլոր պատճառաբանությունները եւ միաձայն ընդունեցին գլխի բավականին վարժ շարժումով իրենց համաձայնությունը տալու, բայց մերժեցին ծերունուն։ Առաջինը, որ նրանից լավ այդ գործը ամբողջ գյուղում ոչ ոք չի կարող անել, երկրորդ, ծերունին պատկարելի փորձ ունի այդ ասպարեզում, և երրորդ, որ ծերունին ներկայացնում է ամբողջ գյուղը, և չորրորդ, գործն այդպես կիսատ թողնելն ուղղակի տղամարդկություն չէ, տղամարդուն սազական արարք, և վերջապես 5-րդ գոնե այդ պահին միջազգային նորմերին ու եվրոպական չափանիշներին այդքան քաջատեղյակ մեկին ամբողջ տարածաշրջանում հնարավոր չէ գտնել։ Իսկ ժամանակը սպասել երբեք չի սիրել, չի սիրում և երբեք չի սիրելու։ Ազդեցիկ էր հատկապես Մնացականյան Հակոբի խոսքը։ Նախասենք, որ մարդը մանկությունն էլ, պատանեկությունն էլ, երիտասարդությունն էլ հետը անց է կացրել Ռուսաստանում։ Ավելի ճիշտ, Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում, բայց երբ պատերազմի հոտը ցամաքով, ծովով ու երկնքով գնաց, զգաստ կանգնեց Կրեմլի առաջ, Մնացականյան Հակոբը վերադարձավ հայրենիք։ Գյուղը սկզբում աչքերին չհավատաց, հետո զարմացավ, հետո էլ հազարոմի մեկնաբանություն արեց և այդպես էլ չկարողացավ հասկանալ այդ անմեղ վերադարձի իմաստը։ Ամեն մարդ երկիր կոչվող մոլորակում իր գործը պիտի անի, թվում է ոչ թե խոսում, այլ բարերն իրար վրա դնելով պատեշարում Մնացականյան Հակոբը։ Մեկը այգի է մշակում, մյուսը զենք է արտադրում, մեկ ուրիշը հիմա հենց այս պահին թշնամու մաման է լացացունում, չորրորդը գիտության խոպան դաշտերն է գութանով ու տրակտորով մշակում, 5-րդն անիմաստ թափարում է օտար քաղաքների անծանոթ փողոցներում, մեկն էլ հաստատ այդ գերու հետ պիտի լեզու գտնի, ռազմական գաղտնիք բացահայտի, գոնե մեկին փրկի սատանայի ճանկերից։ Վերջին հաշվով իմ խորին համոզմամբ դա պետական մասշտաբի առաջադրանք է, և բոլորին չէ, որ նման պատասխանատու գործը վստահում են։ Ինչու ես դու ինձ քո թշնամին համարում, ոչ քո երկրի վրա եմ եկել, ոչ քո բնակավայրերն եմ ավերել, ոչ էլ քո երեխային եմ մորթել, ոչ քո մորն եմ, այս մեկը չգրես, Վարդան ջան, էդել եմ պատմություն դարձնելու, ոչ քո տունն եմ թալանել, տարել, ինչ էլ որ արել եմ, դու ես ստիպել, որ անեմ, ուզում եմ ասել, եթե քեզ սպանելել եմ, իմ երկրում եմ սպանել, իմ տան առաջ, գլուխը գլոր գլոր գնաց, դեմ առավ հոր ոտքերին, նորեկ անոնով փոքրիկ տղան, գորգի կենտրոնում ծաղիկների մեջ կանգնած նայում էր ու աչքերում արցունքներ կային։ Քանի տարի կռիվ տվին, իրար մեր լացացրին, կոտորեցին, պղծեցին, բայց նեմեցը ոչ ռուսի թշնամին է, ոչ իմ, ոչ չեխի, ոչ լեհի, ռուսնել նեմեցի թշնամին չէ, ֆրանսիացին դարեր առաջ եկել էր, չէ, ռուսի վրա, բայց ֆրանսիացին ռուսի թշնամին չդարձավ, ոչ էլ ռուսն է ֆրանկի թշնամին։ նույն բրիտանացին, իսպանացին, իտալացին, ճապոնացին, դրանք նույնիսկ իրար սիրում են։ Սա է աշխարհի բանը, տիեզերքի խորհուրդն ու փիլիսոփայությունը։ Իսկ դու, կապիտան, ինձ միշտ էլ համարել ես քո տշնամին, միակը աշխարհիս երեսին, եզակին։ Ուրիշ տշնամի ոչ ես ունեմ, ոչ էլ դու, և ինչքան մտածում եմ, մեզանից մեկը պիտի մի օր թողնի աշխարհը, կամ ես, կամ դու, մեզանից մեկը, կարծում եմ հասկացար, կապիտան, կարծում եմ արդեն գլխի ես ընկնում, որ գնացողը ես չեմ լինելու, գիտես ինչու, որևէտև դու խաչի վրա ես համարձակվել կրակել, մորանալով, որ խաչը միայն իմը չէ, որ խաչը ամբողջ երկնքինն է, գիտես դա ինչ է նշանակում, կապիտան։ Երբ մարտին ընդամենը մի քանի ժամ էր մնացել, գոնե փորձել ես ինքդ քեզ հարցնել, թե ինչու են հայերն այդքան լավ գրվում, չեմ փորձել լեյտենանտ, և մտադրություն էլ չունեմ, ամենայն դեպս, որևէտև հայերն այլ ճանապարհ չունեն, չեմ հասկանում, կապիտան, ուզում եմ ասել, եթե այդպես չկրվեն, ավելի շատ կկոտորվեն, նրանք անելու այլ բան չունեն։ Ուզում ես ասել, եթե մենք պաշտպանենք Բաքուն, ավելի լավ կկրվենք, քան այսօր։ Միանշանակ, բայց ով է ասել, որ մենք հայերից լավ չենք կռվում, լեյտենանտ։ Դա ցույց է տալիս պատերազմի քրոնիկան։ Կտեսնես, այսօր էլ հայերը մեզ կգերազանցեն։ Սիրտս վատ բան է գոշակում, շատ վատ բան, մի տեսակ սև, ծանր, աննկարագրելի։ Ուրեմն դուք կարող եք չմասնակցել այս ճակատամարտին, ես ձեզ չեմ ստիպում։ Հարցը ճակատամարտին մասնակցել չմասնակցելու մեջ չէ, այսօր չմասնակցեմ էլ, վաղը մասնակցելու եմ, չէ, և վաղն էլ նույն բանն է տեղի ունենալու, վաղն էլ մյուսօրն էլ։ Մենք, ասածս ինչպես ուզում ենք, կարող եք մեկնաբանել, նույնիսկ Բաքուն պաշտպանելիս ենք հայերից վատ կռվելու, հայերն այնտեղ խորը արմատներ ունեն, շատ խորը։ Հետենան դու հասկանում ես, որ քո այդ ապուշ հայտարարություններով կարող ես բարոյալքել Վաշտը։ Ընդհակառակը ես ուզում եմ զորքը մարտի պատրաստել, միչև մենք չիմանանք ում դեմ ենք գնում, չենք կարող հաջողության հասնել։ Եթե ես իրավունք ունենայի, քեզ հանգիստ կգնդակարեի լենցինատ առանց դատու դատաստանի, պատերազմի օրենքով, ինչպես դավաճանի, ինչպես չբացահայտված երկիրը ծախող թշնամու, հենց այստեղ զորքի աչքի առաջ, չէ, չի գնդակարի, կհրամայեի կախել, այդպես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլիներ։ Ես իմ ասացի, կապիտան, մնացածը դու գիտես, ժամը քանիսին են գրոհում հայերի բնակավայրը։